باب السادس والأربعون ومئة باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله مریض کے گھر والوں سے مریض کے بارے میں پوچھنا مستحب ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا رواه البخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کی اس بیماری میں باہر نکلے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی حضرت علی نے جواب دیا الحمدللہ آپ نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی ہے صحیح بخاری